राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे सरदार शहर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार से ऊंचा उठना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, मनुष्य शरीर का यही उद्देश्य है। मनुष्य में एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक पाने की इच्छा है। तो करना क्या है? करना सेवा। और जानना क्या है? अपने स्वरूप को। और प्राप्त करना क्या है कि परमात्मा को। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसको मानना है। परमात्मा को जान नहीं सकते अपने शक्ति से, जानने पर अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए, मैं क्या हूं कैसा हूं। और करने में सेवा है। अपने लिए काम करते रहोगे तो कभी करने का अंत आएगा ही नहीं। अनंत जन्म बीत जाएगा तो भी कम अंत आएगा नहीं। और मैं तो एक बात और सुनी है, आप क्षमा करेंगे, अपने लिए करता है वो तो ऋणाक्ष होता है, असुर होता है। उसने कहा मैं मरू नहीं कभी, ऐसे अपने लिए काम करता है वो राक्षस असुर होता है। अपने लिए करना नहीं है, अपने लिए तो पाना है परमात्मा को और स्वरूप को जानना है, और करना है संसार की सेवा के लिए। कारण यह है कि जो हमारे को शरीर मिला है वो संसार से मिला है, शिक्षा मिली है संसार से मिली है, योग्यता मिली है संसार से मिली है, हमारे करने की शक्ति योग्यता आदि संसार से मिली हुई है। तो संसार के ही भेंट कर देना चाहिए। गीता में कर्मयोग का वर्णन आता है, उसका तात्पर्य है कि संसार के लिए कर्म करने से योग परमात्मा के साथ होता है। कर्म योग दो शब्द है। तो संसार के लिए काम करने से संसार की प्राप्ति होती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संसार में परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह समान रूप से प्राप्त है, व्याप्त है, स्थित है। तो जनता की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, वहां जनता के नहीं जनता में परमात्मा की सेवा करो। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्मभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे संसार पैदा हुआ और जिससे संसार परिपूर्ण है, उस संसार में जिससे पैदा हुआ जिससे परिपूर्ण है उसकी सेवा करो। जैसे हम मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति की नहीं करते हैं, भगवान की करते हैं। मूर्ति पूजा तो वे करते हैं जो अपने शरीर को सुंदर सजाते हैं, अपने घर को सुंदर सजाते हैं, वे मूर्ति की पूजा करते हैं। ये जो ऐसे नहीं है देखा ही, ये मूर्ति पूजा है। और घर बढ़िया बनाओ, सुंदर बनाओ, शोभा बढ़िया बढ़िया, ये मूर्ति की पूजा है। तो मूर्ति की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ति में भगवान का पूजन करते हैं, वो भगवान का पूजन जनता में कर सकते हो, वो पूजन हर एक जगह आप कर सकते हो। कारण के सब में परमात्मा परिपूर्ण है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो जय जीव उधरे तय तक प्रकट हो। उसमें दृढ़ता से परमात्मा को मानना है, ये बड़ी पूजा है। सब जगह परमात्मा है ये स्वीकार कर लेना है सच्चे हृदय से, वह बड़ी भारी पूजा है। प्रहलाद जी महाराज को पूछा गया वो तुम्हारा राम कहाँ है, कि तो मैं मोह में खड़ खम्भ में सब में है, खड़ब में है गा, तब हमारी खड़े खड़ प्रकट हो गए। तो भगवान को सब जगह देखना बड़ी भारी पूजा है। सब में परिपूर्ण है परमात्मा। रूप इसका क्या है, रूप है। ये जो संसार को है मानते हैं ये गलती करते हैं। संसार तो सब मरने वाला है, जाने वाला है, जा रहा है प्रतिक्षण। जब ये पेट में आया है तब से मरना शुरू हो गया, इसका वहां से मरना शुरू हो गया। जितने वर्षों की अवस्था होने वाली है वो होने वाली अवस्था समाप्त हो रही है। 5 वर्ष का अगर बालक हो गया तो 5 वर्ष मर गया, मर ही गया। केवल मरना ही मरना है, रहना है नहीं, जीना नहीं है। ये तो संसार तो सब मर रहा है, मौत के जा रहा है, सभी बह रहा है मौत में जा रहा है सबका सभी। तो अपने घर मेहमान आ जाए वो जाता हो तो उनकी सेवा कर दो, ऐसे संसार की सेवा कर दो। एक तो ये मेहमान है जाने वाला इस वास्ते, और एक हमारे को चीजें सब शिक्षाधिक संसार से मिली है, ईमानदारी से इनकी सेवा में लगा दो। जैसे भगवान का भक्त त्वरीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, आपकी वस्तु प्रभु आपको ही समर्पण करता हूँ, ऐसे शरीर और शरीर की चेष्टा क्रिया, शरीर वस्तु है और सेवा करना ये क्रिया है। तो वस्तु से और क्रिया से जनता की सेवा कर दो, पूर्ण हो जाओगे। हमने संसार से पाया है तो इसकी सेवा करना खास कर्तव्य है। सेवा न करना है ये कर्तव्य ही बना है। जो साधारण वर्ष में घुड़सोड़ कहते, बड़ा घुड़सोड़ आदमी है, तो सेवा से दिया तो संसार से है, सेवा नहीं की, कहते सेवा कैसे करें। जो आपके पास है जो कर सकते हो, आपके पास विद्या है तो विद्या पढ़ाओ, आपके पास गुण है तो गुण सिखाओ, आपके पास धन है तो पैसों से करो, आपके पास अन्न है तो भोजन दो, वस्त्र है तो वस्त्र से दो, आपके पास जो है, आपके पास कोई अच्छा अच्छी बातें है तो सलाह दो। ये दूसरों के लिए है आपके लिए, ये आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है, कि आपको मिली है और बिछड़ने वाली है। अपने साथ अपनी वही चीज है जो हमारे साथ रहती है और हमारी सदा साथ आई है, तो साथ आई नहीं है मिली है, और बिछड़ने वाली है, साथ जाने वाली है नहीं। इस वास्ते इससे सेवा करके अपने लाभ ले लो, और इसको बटोरोगे भोगोगे तो दुख पाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे हक की चीज लेना है वो ईमानदारी नहीं है। बंधन क्या है, बेईमानी का बंधन है। अरे ईमानदारी हो या मुक्ति हो जाएगी। अपनी कोई नहीं है संसार में कोई, अपने तो प्रभु है परमात्मा एक, जिसका ये अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम तो ईश्वर के परमात्मा के हैं, और शरीर और इसकी विद्या आदि और सामग्री सब संसार की है। तो संसार के लिए ये रख दो, संसार की सेवा में काम करके सेवा कर दो और वस्तु देकर के सेवा कर दो, ये सेवा के लिए मिली है। तो करने की शक्ति समर्थ सफल हो जाएगी और जानने की शक्ति अपने स्वरूप का बोध होने पर आप जानना है वो सफल हो जाएगा। संसार की कितनी बातें जान लें, कितनी विद्या पढ़ लें, कितनी नीतियां सीख लें, कितने ही अर्थशास्त्र आदि पढ़ लें, इन जानने से जानना समाप्त नहीं होगा। अनंत शास्त्र, अनंत शब्द, अनंत पारंखर शब्द शास्त्र, स्वल्पम तथा युर्वस्त विघ्ना, अपार है विद्या, तरह तरह की चीजें हैं, कभी जान करके पूरा हो नहीं सकता। यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्ववित्त, जो परमात्मा को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, वो सर्ववित्त हो गया, वो पूरा जानकार हो गया, संसार का अंत आएगा नहीं। संसार क्या जानेंगे, एक नीम का वृक्ष है उसके एक एक पत्ते में विलक्षणता है, कहां तक जानोगे, जानना पूरा नहीं होगा। है उसको जानो, और ये संसार है, ये जो है दिखता है, ये है अपना परमात्मा का है, परमात्मा है और ये नहीं है, ये सार बात है, खास बात है। ये शरीर नहीं है और आत्मा है, वो आत्मा जैसे शरीर का संसार का अंश शरीर है, ऐसे व्यापक परमात्मा का अंश स्वयं है। तो परमात्मा की और आपकी एकता है, शरीर की और संसार की एकता है। बड़ी गलती ये होती है कि संसार से हम लेना चाहते हैं, अरे पहले लिया है उसका तो कर्जा चुकाया ही नहीं है, और लेना चाहते हैं तो कर्जदार हो जाओगे, अरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, तो कर्जा चुका दो हृदय से, मानो भी हमारे पास जो है वो संसार का है, यथा योग ठीक तरह से उनके संसार की सेवा में लगा दो। सीधी सारी बात है सज्जनों, ये मानव शरीर मिला है भगवान की कृपा से, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार सेवा में लगा दो, तो आप कृतकृत्य हो जाएंगे, करना बाकी नहीं रहेगा। और जब तक संसार की चीज अपने पास रखोगे, अपनी मानोगे, तब तक करना समाप्त नहीं होगा, कभी करना समाप्त नहीं होगा। और केवल संसार के लिए कृतकृत्य हो जाओ, कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त में तीन बात है, करने की शक्ति सेवा लगाने से कृतकृत्य हो जाता है, जानने की शक्ति हो ब्रह्म तत्व चेतन चत घन सिद्ध है सत्ता रूप, वो उसको जानने से जानने की शक्ति समाप्त हो जाती है, मन पूर्ण हो जाती है जानने की शक्ति पर, जानना बाकी नहीं रहता। और पाने की इच्छा जो है कि जो धन मिले परात्मा मिले, आप स्वयं नित्य हो, तो नित्य की प्राप्ति से ही आप प्राप्त प्राप्त भी होंगे। संसार में कितना ही धन प्राप्त कर लें, कितना ही मान प्राप्त कर लें, कितना ही बढ़ाई प्राप्त कर लें, कितनी वाह वाह प्राप्त कर लें, अंत नहीं आएगा, कभी समाप्ति नहीं होगी, और बाकी रहेगा। मृग तृष्णा की जल की तरफ चलने वाला कभी जल से तृप्त हो नहीं सकता, ऐसे कभी संसार की तरफ चलने वाला संसार से तृप्त हो नहीं सकता। मनुष्य चाहता है कि मेरे मन की बात हो जाए, ऐसी नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। आज तक इतिहास आप देख लो तो उनके भी मन की बात पूरी नहीं हुई। मन की बात है इसका नाम है कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, ये भूख जो संसार लगी है, ये आपकी भूख नहीं है, ये शरीर की भूख है, आपकी भूख परमात्मा की है। आप चेतन हो, सच्चित आनंद रूप हो, तो सच्चित आनंद परमात्मा की आपकी भूख है, और संसार की भूख शरीर की है, तो शरीर की भूख तो प्रारब्ध मिला हुआ, प्रारब्ध पहले रचा पीछे शरण रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, तो इसका निर्वाह तो पूर्व में कर्म किया उसी अनुसार से आप होगा। दांत नहीं जब दूध दिया, अब दांत दिए क्या आनंद दे है, तो शरीर सब पहले प्राप्त हुआ है, प्राप्त के बाद में शरीर मिला है, इस वास्ते शरीर के लिए शरीर से उपयोग करो, शरीर से मेहनत करो, शरीर से कर्म करो, क्योंकि शरीर के लिए कपड़ा है, अन्न है, जल है, मकान है, चार चीज शरीर के लिए चाहिए, अन्न, जल, कपड़ा, मकान, तो इन मिलने के लिए खूब काम करो। जो जो काम आप है, किसी गुरु से बारे में विषय का बताया, और सौजन तेज ये क्षत्रिय का बताया, समूह दमस्तप वेश के लिए बताया, परिचर्यात्मक शूद्र के लिए बताया, स्त्रियों के लिए जो बताया, पुरुषों के लिए कर्तव्य बताया है, माँ बाप की सेवा करना है, बड़ों की सेवा करना है, बड़ों का आदर करना है, बड़ों को सुख पहुंचाना है, समाज का ही आदर करना है, समाज को सुख पहुंचाना है, बाल बच्चों को पढ़ाकर योग्य बनाना है, योग्य की सेवा है, उनको अच्छा करना अपनी तरफ से, अपना जो एक बड़ा भारी प्रवाह अपनी तरफ मैं ले लू, चीज मैं ले लू, खा लू, ले लू, संग्रह कर लू, ये भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग और ऐसी जो आसक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो भोगों में और पदार्थों में आसक्ति न हो, केवल उनकी सेवा में हो। भोग भोगने से भोग योनि होगी, भोग योनि नरक योनि है, 84 लक्ष योनि है, देव योनि है, ये सब भोग योनि है, ये भोगने के लिए है, ये वास्तव में अपने नहीं है, ये भोग योनि मनुष्य नहीं है, मनुष्य कर्म योनि है, मन कर्म योनि है, जिसको भटकना है उनके लिए, और जिसको भटकना नहीं है उनके लिए साधन योनि है, परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है इसके लिए है, साधन करना सदा के लिए जन्म मरण रहित हो जाए, उस तत्व को प्राप्त करना, उस लिए मानव शरीर है। मानव शरीर कर्म योनि नहीं है, साधन योनि है, साधन यही तन कर फल विषय है भाई, इसका फल विषय नहीं है। आज संसार में बहुत विशेषता से भोगों के और संग्रह के ऊपर लगे हैं, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, सुख भोगना और रुपये पदार्थों का संग्रह करना, उस आदमी का उद्धार नहीं होगा। जो चाहता है संग्रह और चाहता है सुख, ये भोग है तो भोगियों नहीं मिलेगी, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जलचर है, तलचर है, नभचर है, ऐसे जीवियों में जन्म होगा, भोगते ही रहो, भोगते ही रहो, नरकों में भोगो, स्वर्ग में भी भोगो, स्वर्ग में सुख भोगो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगो तो नरकों में जाओ, 84 लक्ष में जोनी में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठा भोग और ऐसे ऊंचा उठा मनुष्य में आओ, और मनुष्य में शरीर में वो काम कर दिया तो खाद दे मोद दे नित्य सुनकर शुकर कुकर ऊंट खर बड पशुवन में चार तुलसी हरि कृति भगति बिना ऐसे ही नर ना। शुकर कुकर ऊंट खर ये बड पशुवन में चार हरि की भगति बिना ऐसे ही नर ना। समय बर्बाद हो जाएगा भाइयों, मिलेगा कुछ नहीं, जन्म गए फिर अब मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो। कोलू कह गए बैल को घर ही कोष 50, घानी का बैल चले 50 कोष चले, और वहां का वहीं रहा, कहीं गया ना रहा, वहां का वहीं चला 50 कोष। ऐसे आप कई उम्र बिता दोगे, कई जन्म लोगे, रहोगे वहां के वहां ही, जन्म गए मरना बाकी रह जाएगा, मर गए जन्मना बाकी रह जाएगा, ये चक्कर है, कभी इतना अंत आएगा नहीं। इस वास्ते सज्जनों, ये योग्यता भगवान ने मनुष्य को दी है, देवताओं को भी ये नहीं है, राक्षस असुरों को नहीं है, नारकी जीवों को नहीं है, वहां तो भोग भोग करके अपनी बारी निकाल देनी है। मनुष्य शरीर में जो कुछ मिला है सब ये साधन ही होनी है। एक बात बताऊं, विशेष आप ध्यान दें, मैं विशेष ध्यान देने की वो बात कहता हूं जो मेरे को भी कम मिली है, कठिनता से मिली है, थोड़ी मिली है, वो बात कहता हूँ। यहाँ जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, ये दोनों ही साधन सामग्री है, ये बहुत कम जगह बात मिलती है, आपके पसंद आवे तो स्वीकार कर, नहीं तो नहीं सही। परंतु बात ऐसी है, अनुकूल प्रकृति मिले, अनुकूल पदार्थ मिले हैं तो वे सेवा करने के लिए, भोगने के लिए नहीं, सुख लेने के लिए नहीं है, निर्वाह करना है, तो निर्वाह के बिना आप काम कर सकोगे नहीं, अन्न लिए बिना, जल लिए बिना, कपड़े बिना, सोए बिना आप सेवा कैसे कर सकोगे? तो सेवा के लिए ही भोजन करना, सेवा के लिए ही जल पीना है, सबकी सेवा करने के लिए ही आराम करना है, सेवा करने के लिए ही कपड़ा धारण करना है। कपड़ा श्रृंगार के नहीं, भोजन स्वाद के लिए नहीं, आराम सोना आराम के लिए नहीं, निर्वाह के लिए, जिससे कि आप सेवा कर सकें। तो आपका खाना पीना भी सेवा में ही भर्ती होगा, कि उद्देश्य आपका क्या है। जो उद्देश्य होगा उसमें वो चीज समाप्त होगी, खर्च होगी। तो केवल जो भी सेवा करना, जो आपके पास है वो चीज दे दो, विद्यार्थ पढ़ा दो, अच्छी सम्मति तो सलाह दे दो, जो आपकी जानकारी है उसका उपयोग करो दूसरों के हित के लिए। आज संसार में भोगों का ही बाल वाला हो रहा है। आपको कई बार कहीं फिर कह देता हूँ, केवल भोग के पीछे पड़े हैं, संतान भी नहीं हो, कोई भोग भोगे, महान अन्याय है, महान अत्याचार है, महान पाप है, महान नरक है। उद्देश्य भोग का हो गया, ये मनुष्यों का नहीं था, मनुष्यों का सेवा करना था, सबको आराम पहुंचाने का था और भोगों का संयम करना था, अपने इंद्रियों को वश में करना था। अब इंद्रियों के भोग में खुला भोग है, इससे इतना अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार फैल रहा है, चरित्र गिर रहा है, बहनों माताओं भाइयों का सबका चरित्र गिर रहा है। यार चरित्र गिरा तो कुछ नहीं रहा, स्वास्थ्य गिरा तो कुछ बिगड़ा, और चरित्र गिर गया तो सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ नष्ट हो गया। सर चलो, बहुत चरित्र गिर रहा है, हिंदुस्तान की क्या दशा होगी भगवान जाने। ये पूर्व देश है, यहाँ से प्रकाश मिलता है, स्मृतियों में लिखा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। भूमंडल पर जितने देश हैं सैकड़ों, उन देशों के लिए कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य, इस भारतवर्ष में पैदा हुए ब्राह्मण से अपने अपने चरित्र सीखे। भारतवर्ष की शिक्षा ले वो तो है ही नहीं, पृथिव्यां सर्वमानवा, भूमंडल पर होने वाले सबके सब प्राणी यहाँ के पैदा हुए ब्राह्मण से, विद्वान से अपनी अपना चरित्र का, हमें देश में कैसे करें, कैसे चलें, क्या आचरण करें, वो सीखना चाहिए इससे। जो आज ये पीछे पश्चिम की तरफ गया है और पश्चिम की सभ्यता को लेकर, पश्चिम की रीत को लेकर, पश्चिमी रीत को नाश कर रहा है, महान पतन हो रहा है। सबका गुरु है वो सबका चेला हो गया है। आपकी नीति दूसरा चलनी चाहिए, जिसमें आपकी विधान बना है उसमें भी कलम आपके घर की नहीं है, विदेशों को लेकर विधान बना है। तो सज्जनो कृपा करो, आप चेत करो, होश में आ जाओ। मानव से नहीं मिला है ये, भोगों के लिए नहीं है, संग्रह के लिए नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आराम न ले, भोजन न करें, पानी न पिए, ये नहीं है इसका अर्थ। सुख बुद्धि से, भोग बुद्धि से मत भोगो, निर्वाह से करो सब काम, भोग बुद्धि से नहीं। भोगे रोग भयम् भोगो तो रोग होगा, संकट होगा, परलोक में यातना होगी, भोगने पड़ेगा। इस वास्ते अपने जो मिला है सब उपकार के वास्ते, सेवा के वास्ते, दूसरों के हित के लिए। ते प्राप्त अंतिमा में वह सर्वभूति हिते गता, प्राणी मात्र के हित में गत होते हैं, वे भगवान को प्राप्त होते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति होती है। मां में वो भगवान बताया, और लगन ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हो तो सर्वभूति हिते रहता, प्राणी का हित हो, यहाँ इस लोक में हित हो और परलोक में भी हित हो, और अभी जन्म में, अभी अभी इस काल में भी हित हो और भविष्य में भी। चार बात, अभी भी हित हो और परिणाम में भी हित हो, और अपना भी हित हो और जीव मात्र का हित हो, चारों के हित में रति होनी चाहिए। आप सेवा सबकी कर नहीं सकोगे, परंतु आपके पास तन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, मन है, सामग्री है, जो आपकी है वो सबके हित करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए है, सबका कल्याण करने के लिए है। आप अपनी सामग्री पूरी लगा दो, पूरी सेवा हो गई। शक्ति के अनुसार शत सारू दत्त बांट ये नापो कहते नरा निपट नाकारो न दीजिए उनको देख धरा। शक्ति के अनुसार, शक्ति अनुसार करने से पूरी शक्ति, पूरा काम हो गया। पूरा संसार को पूरा कोई कर नहीं सकता, अपनी शक्ति पूरी लगा सकते हैं। इतनी जिम्मेवारी है, दुनिया मात्र की हित कर दो, हाथ की बात नहीं। दुनिया की मनचाही क्या कर दो, दुनिया सब मिलकर के एक मनुष्य की मनचाही नहीं कर सकेगा, तो एक आदमी दुनिया मात्र की कैसे मन की पूरी कर देगा। अपने पास जो शक्ति है वो केवल दुनिया के हित के लिए लगाओ, पूर्ण हो जाएगा। सदा के लिए कृत कृत्य सत्संग से मुक्त से ज्ञान अवश्य तेज यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्री मिली थी, सब संसार से मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों अपचे सुदुराचार हो, पापी से पापी भी अगर भगवान में लग जाए तो ही नहीं, हम चाहिए नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कसुर चाहिए सो सहन पतिशाह, वो बादशाह का बादशाह। चाह है ही नहीं भीतर में कुछ भी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अगर चाहना संसार की मिटा दे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। कहते चाहना मिटती नहीं, ये बात नहीं है। मिटा सकते हैं आप, कई चाहना आपने मिटा दी और मिटाते हो आप, नहीं मिटती। अच्छा, नहीं मिटती, मिटाना चाहते हो और नहीं मिटती, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। जिसको चीज चाहता है वो चीज नहीं मिलती, वो रो पड़ता है, दुखी रह जाता है, सुखी आराम से नहीं रह सकता। अगर संसार के त्याग की इच्छा होगी, आपको नींद नहीं आवेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, बात नहीं सुहाएगी। नारायण हरि भगवान हरि भजन में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, जब लगन लग जाएगी परमात्मा की प्राप्ति की, वो लगने ही लगते ही क्या होगा कि विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत और बहुबात ये सुहाएगी नहीं, तब आपकी लगन लगी, उस लगन से प्राप्ति हो जाएगी। संसार की प्राप्ति करने से, वस्तुओं से और उद्योग करने से, क्रिया से प्राप्ति होती है, और परमात्मा की प्रेम प्राप्ति केवल चाहने से होती है। ध्यान देकर सुने इस बात को, केवल चाहना, उसको उसके सिवाय कोई चाहना नहीं, कुछ भी नहीं चाहता। अर्थन धर्म न काम गतम चाहो निर्वाण, जन्म जन्म राम पद रति राम पद यह वरदान है नवान, जाहिर साह्य कब हूँ कसु, और तुम सन सहज सने बस उताश हो निरंतर सुराहुल मिल गए। चाहिए चाहिए कब होगा सुख, संसार की कभी और कुछ भी नहीं चाहिए। सज्जनों जीने की इच्छा से आप जी नहीं सकते, और जीने की इच्छा छोड़ने पर मर नहीं सकते, पक्की बात है। और जीने की इच्छा से जी नहीं सकते, और इच्छा करने से आपका पता हो जाएगा। अरे कामना छोड़ोगे, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, संसार की आशा का बड़ा दुख होगा, पूरी नहीं होगी। और नैराश्यम संसार से निराश, अरे भगवान की आशा, एक आश हो, एक पकड़, एक आश विश्वास भगवान का, एक श्याम घन श्याम है तो सातन तुलसीदास, एक भगवान को चाहो सब पूरी हो जाते। एक ऐसा दे सब सदे और सब सदे सब जाए, सब कितनी शादी करो वो सब जाए, मिलेगा नहीं, रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। इस वास्ते एक आश करो परमात्मा की, वो मिलने पर फिर कोई आशा रहेगी नहीं। संसारी आशा तो मिट जाएगी, परमात्मा किसी पूरी हो जाएगी। दो तरह की आशा है मनुष्य मात्र में, दो तरह की इच्छा है। एक संसार के भोग भोग संग्रह कर ले, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, जीवन मिल जाए, निरोगता मिल जाए, जीता रहो उम्र मिल जाए, ये सब इच्छा है। इसको तो इसका तो त्याग कर दिया, और परमात्मा मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाऊं, भगवान का प्रेम हो जाए, ये इच्छा है भगवत संबंधी। तो भगवत संबंधी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, संसार की इच्छा मिट जाएगी, सदा मौज हो जाएगी, सदा के लिए मौज हो जाएगी, सदा के लिए, एकदम पक्की बात, सच्ची बात, विश्वास जो करके देख लो। हाथ कंगन को क्या आरसी, हाथ में कंगन आरसी थोड़ी देखनी पड़ती है, सच्चे हृदय से करके देखो आप। जो सच्चे हृदय से लगे हैं उनके लाभ हुआ है या होता है, हमने देखा है। इस वास्ते सत्य जो क्यों राज, क्यों परमात्मा की इच्छा। लोग कहते हैं संत महात्मा नहीं मिलते, और संत महात्मा मिल जाएंगे, आपकी सच्ची लगन होगी तो सत्य महात्मा मिल जाएंगे। कहते ऐसे साधु नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, और जो मिले उनका तो कहना कर लिया, उस क्लास में तो पास हो गए, अब मिले क्या करेगा, वो सब पूरा कर लो तुमको भी वो अच्छा मिल जाए, अब अच्छा मिले क्या करेगा। तो आप पांच चार क्लास में हो, अगर एमए वाला मिल जाए, अरे भाई वो जितने क्लास में हो उसको पास करो, आगे आप से आप हो जाएगा। कृष्णम बंदे जगत गुरु वो सबका हेडमास्टर है, वो क्लास बदल देगा। मैंने देखा है, ऐसा तमाशा नहीं है, केवल पुस्तकों की बात नहीं, पुस्तकों में तो है ही, संत महात्मा कहते ही है, परंतु करके देखा है, मैंने सुन के देखा है, आदमी से बातें करके देखा है। जो वो रहना चाहता है वहाँ यही रहूं, वहाँ सत्संग मिलता है, ऐसा ढंग बैठाते हैं भगवान वहाँ से छुड़ा देते हैं, आगे बहुत ऊंचा सत्संग मिल जाता है, क्लास बदलते हैं भगवान। ये मैंने देखा है, कोई तमाशे की बात नहीं है। वो रहना चाहता है वहाँ, नहीं रहने के, ऐसा ढंग बैठेगा अभी चला जाएगा और वहाँ सत्संग मिल जाएगा। आप लोगों में कई ऐसे हो सकते हैं मेरे अनुमान से, कि आप कहीं रहना चाहते थे वहां न रह करके वहां से छुड़ा दिया, आप घबराते हैं कि बड़ा खराब हो गया, जहां जाएंगे वहां ऊंचे ऊंचे महात्मा में जाएंगे, ऐसे भगवान कर देते हैं। वक्त की बात, आपकी लालसा शक्ति चाहिए, जही कर जही पर सत्य संदेह, सोते ही मिलतन कसु संदेह, सोते ही मिलतन कसु संदेह, मिल जाए कोई संदेह की बात नहीं, कोई निची बात नहीं, ऐसी पक्की बात है। तो भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान पर बदल जाओ। आज भोगों की भरमार हो रही है, नाटक है, सिनेमा है, थिएटर है, वीडियो है, ये देखते देखते समय बर्बाद कर दिया, आंखें बर्बाद कर दी, पैसा बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया, मिलेगा कुछ नहीं, धोखा होगा। अगर ये संस्कार पड़े हैं वे तो मिटते ही नहीं, नए नए वीडियो के संस्कार पड़ जाएंगे, भजन करोगे तो फिल्म खुल जाएगी भीतर, भगवान मन नहीं लगेगा। अगर बहुत संस्कार पड़े फिर नए नए कुसंस्कार पड़ जाएंगे, क्या दशा होगी। और ऐसी निर्लिप्तता की बातें आती है महाराज, बहनों और भाई साथ में देखे, बच्चे और माँ बाप साथ में देखे, कितना चरित्र भ्रष्ट होगा जिसका, आप लोग ज्यादा जानते हैं मेरे से, ऐसा बड़ा भाई पतन हो रहा है, ऐसे बचो, किसी तरह से बचो। घर घर लागो लायण और घर घर दा पुकार, जन हरिया घन आपनो राखे सो होशियार, अपने अपने घर की रक्षा करो भाई, ऐसा बड़ा भाई, आग लगी आग बन गई, इस वास्ते बचो, इन भोगों से बचो। ये तरह तरह की समाचार पत्र है, सर तरह की महाराज गल्प की उपन्यास की पुस्तकें है, इनसे बचो, और बच्चों को बचाओ। बड़ी आनंद की बात है, यहाँ नवयुग लोग इधर में लगे हुए हैं, बड़ा आश्चर्य और बड़ी आनंद की बात है, बच्चों को भी इधर लगाओ, बहुत पतन हो रहा है। वीडियो देखने के लिए मना कर दिया, वो लाए नहीं, एक छोरा मर गया आपघात करके, इतनी दुर्दशा आज के देश की हो रही है, क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ। आप भाई बहन कृपा करो, माता पिता हो आप कृपा करो, बच्चों को बचाओ। बड़ा शोर से प्रवास चल रहा है, केवल खाओ खाओ, हत्या की बड़ी भारी हत्या की वृद्धि हो रही है, हजारों हजारों बुजुर्गाने खुद रहे हैं, नए नए खुद रहे हैं, विदेशियों को आकर के यह स्थान दे दिया है। आपके देश में कितनी चीजें बढ़िया बढ़िया पैदा हो रही है, उनका कैसे कैसे काम किया जाए। मैंने सुना है कि बड़े बड़े विदेशों में जो वैज्ञानिक है वो विशेष हिंदू लोग गए हैं, भारतवर्ष के वे विशेष विज्ञान में जानने वाले हैं, विदेशों में जाते हैं, अच्छे गुणवान यहाँ ठहरते नहीं, यहाँ तो खाऊ खाऊ डाकी चलो सूखी नहीं खाऊ खाऊ, ऐसे डाकी चलो कौन रहे, भला आदमी कैसे रहेगा, क्या करेगा बेचारा। आपके पास गुण है जिसकी कोई पूछ नहीं है, अच्छे अच्छे विद्वान है उसका कोई आदर नहीं है, अच्छे अच्छे पुरुष है जिनसे कल्याण हो जाए उसे कोई पूछताछ नहीं है, तिरस्कार हो रहा है। कैसी विचित्र बात है, अच्छे बुद्धिमान लोग में जा रहे हैं, तो वीडियो के द्वारा, ये पान पराग के द्वारा, नशों के द्वारा बहुत पतन हो रहा है। नशा कार्ड ली भी, नशा नशा किया सब नाश, नशा न किया नरक में अड़ी, नशा में आश, नशीली चीजें खिलार करके दुकानदार कहते हमारी चीज बिके तो हमारा पैसा पैदा हो जाए। ये नहीं सोचते पैसा पैदा करते लोगों का स्वास्थ्य कितना गिर रहा है, कितना लोगों का पतन हो रहा है, इसी परवाह नहीं है, कितना चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, सिनेमा में कैसे कैसे दृश्य आ रहे हैं, राम राम राम राम। मैं तो सुन लेता हूँ तो दुख होता है, क्या है क्या किसको कहे। आदि अविद्या अचपटीर घट घट बीच अड़ी, कहो कैसे समझा, ये कुए भांग पड़ी। अब सब पढ़ो क्यों समझा, बड़े छोटे सब ऐसा हो रहे हैं, साधुओं में ब्राह्मणों में पंडितों में ये बातें आ गई। मैंने बात सुनी आश्चर्य की, बहुत आश्चर्य आवे, साधु मुझे अपने लग गया, एक सच्चे आदमी ने मैं विश्वास करता हूँ, कहा बताओ जो त्याग का आश्रम है, जिसे कोई बीड़ी सिगरेट आदि किसी चीज भांग आदि का भी निषेध है, ऐसा साधु उन साधुओं में मुझे अपने लग गए। अच्छे अच्छे बड़े वैष्णव घरों में छोरे हो गए जो नीची जाति के साथ ब्याह कर लेंगे, ऐसी बातें हैं, मैं जानता हूँ, मेरे पास बातें आई हैं। अच्छे ब्राह्मण की लड़की मैत्र के पीछे चली गई, मैत्र घर में मिल गई, ऐसी दशा आज हो गई, महान पतन हो रहा है, ये भोगच्छा को बढ़ा रहे हैं सरकार की तरफ से, सिनेमाओं में भोगेच्छा को बढ़ा रहे हैं, भोगेच्छा, अरे उसके लिए ये परिवार नियोजन है, मतलब क्या है। मैं ऐसे लड़कियों को जानता हूँ, कोई लड़कियां नहीं, बड़ी बड़ी अवस्था है, मेरे सामने तो लड़कियां ही है। कहा मैंने एक भाई को पूछा कि भाई तेरे कितना संतान है, तीन और साथ ही नाम रहा है, तो तेरे कैसे करते, हम संयम से रहते। एक छोरी को पूछा, वो कहती है मैंने प्यार से पूछा, ऐसी बहन मिली हमारे को, कहा संयम से रहते हैं, हमारे संतान की जरूरत नहीं, संयमता का नष्ट नष्ट करने के लिए उपाय कर रहे हैं बस। क्योंकि एक जवान छोकरी मेरे सामने कहने लगी कि मैं तो गोली खा लेते हूँ, शर्म आई मेरे को, कैसी बात कह रही है, मनुष्य में मेरे से बहुत छोटी, मेरे सामने ऐसी बात कह रही है, शर्म नहीं आती, शर्म इतनी बेशर्मी आ गई संसार, आप समझ गए होंगे, ऐसी दशा हो रही आज इस देश की। स्त्रियों के लिए कहा है सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना, वेश्या और लज्जा रखे तो वो नष्ट हो जाती है, और कल घरे अच्छे घराने की स्त्री अगर निर्लज्ज हो जाए नष्ट हो जाती है, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना, ऐसी निर्लज हो रही, परवाह नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ मनुष्यों के सामने, इसकी परवाह नहीं है। एक लड़का रिक्शा को गए एक घर, कई वर्षों की बात है, तो वहाँ वो अपने छोरे को खिला रहा है और माँ से कह रहा है तो छोरे का प्यार नहीं करती, लाड नहीं रखती, शर्म आ रहा है, तो सुनते सुनते देखा मैंने। पहले जमाने में अपने छोरे को प्यार नहीं कर सकते थे, माँ बाप के सामने शर्म आती थी, आज शिकायत करते, ये दशा आज हो रही है भारत वर्ष की, कितना उच्च देश है, आदर्श एक देश पुरुषोत्तर सब सब शिक्षा है जिसमें, ऐसी दशा हो रही है। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, केवल भगवान के सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हे तुरंत जग जुग उपकारी सब स्वार्थ में सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, हे दुरहित जग जुग तुम और तुम्हारे प्यारे भगत ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, उनका कहना मानो तो निहाल हो जाओगे भाई, अरे नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। अभी सोचो योग दर्शन है, उस दर्शन में बताया है हेयं दुखम अरागतम, दुख भोग चुके वो तो दूर करोगे क्या, अरे भोग रहे हो वो ही दूर कर रहे, हेयं दुखम अरागतम, जो दुख नहीं आया उसके पहले करो। मारवाड़ी में पानी आड़ी पार बांधो पहले, जो दुख नहीं आ जाए, अगाड़ी आफत न आ जाए, स्वर्ण सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। लोगों से भगवान में सेवा में दो काम खास है, जनता की दुनिया की सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो, ये दो काम खास है। मनुष्य के लिए जो सेवा नहीं करता वह मनुष्यता नहीं है, भगवान का भजन नहीं करता वो मनुष्यता नहीं है, वो मनुष्य रूपेण मृगास्तरंती, मनुष्य रूप से पशु है वो। एक कहावत आती है, दे माता ने सांसों पढ़ियो जन्मिन रूप एक डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ, लगा दी डाटी और मूछ, भूल हो गई ऐसी। दे माता ने सांसो पढ़ियो जन्मिन रूप एक डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ, लगा दी डाटी और मूछ, भूल हो गई। तो पशु बिन सिंह पुष्ठ विषाण, वे पशु है क्योंकि पूछ नहीं सिंह नहीं, बंडो बंडो पशु है और मुडो पशु है, पशु भी पूरे नहीं, पशु ने सिंह है मूछ है और पूछ है, लगे तो सुख हो पूछ बाहर हो सिंह बाहर हो डो है। तो भाई ऐसा बात नहीं पढ़ना है, मैं आपको गाली नहीं देता हूँ, मैं तो आपको बात कहता हूँ, अरे कहता हूँ तो आपको नहीं कुछ कहूँ, आपकी रोटी खाता हूँ तो कहूँ किस गुजार, और अब मैं कहता ही हुआ कैसे करे। इस वास्ते आप कृपा करो, थोड़ी सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, भोगे ईश्वरीय प्रसादान, भोग संग्रह करना, ईश्वरीय संग्रह करना, भोग भोगना महान नीचा भोग है, और भोगे रोग भया, मरा शोक होगा, रोग होगा, चिंता होगी, नर्क होगी, दीर्घ गति होगी, संसार में भोगी ऊंचा हो नहीं सकता, योगी नीचा रह नहीं सकता, जहाँ रहे वहां ऊंचा हो जाएगा, जो योगी होगा परमात्मा में रहेगा ऊंचा ऊंचा कर जाएगा। हमारी बहना माताओं में मीरा माई, कर्मा भाई, कर्मेती भाई, फूली भाई, कितनी ऊंचे दर्जे की भगत होगी, फूली बिल्कुल जाट नहीं, जो ब्रजव्यास में रहने वाली फूली भाई जाट नहीं थी, राजा की आगे पहुंचे उसने हेलो रोटी खाओ रोटी फले साग जी मार दिया, थेपड़ी चुकाते है ना, जो थेपड़ी गोबर की उसमें आपने क्या कि मेरी थेपड़ी है, तुझे कह मेरी है तो तेरे क्या पता है कि तू देख मेरी है ये, अब थेपड़ी वहां से लड़े आप ऊंची दर्जे की। फूली बाई ने कहा मेरी है कि पहचान क्या है, फोड़ देखो सीताराम सीताराम सीताराम, थेपड़ी में भगवान का नाम। महाराज महाराष्ट्र में क्या वो महासमार था ना, चोखा मेला है, जो वहां पर गांव में कमठाने लगे हुए थे, मकान बना रहे थे, मंगल बेड़िया गांव में मकान बना रहे थे, उसमें मजदूरी कर रहा था, वो मजदूरी कर रहा था तो महाराज मकान अचानक गिर गया, उसको निकालने में कोई कई महीना लग गया, नकार में से महीना लग गया, तो क्या आगे वो चोखा मेला इसी में है, तो इसका परीक्षा क्या है, तो हड्डी को देखा तो बिठल बिठल बिठल बिठल हड्डी में हो रहा, ये चोखा मेरी हड्डी क्यों गिर गया ऊपर, तो पता नहीं लगे कौन है ये। महाराज इतना भगवान का भजन भी जो है, और समाज उसकी कथा सुनी महाराज, वो जब कोई पशु मर जाता है तो उसको खेच कर ले जाते हैं, वो देख रहे नहीं चले भगवान साथ में लेकर चलते, उसमें भगवान को शर्म नहीं आती है, छोटा मोटा काम करने में उनको लज्जा नहीं आती है, पांडव झूठ रुक जाते हैं, सेना जी के महाराज अजमत करने में चले जाते हैं, काम उसके समान अपना कोई है ही नहीं, नारायण वृंदराज कुमार उस परमात्मा की तरफ चलो, निहाल हो जाओगे, आप निहाल हो जाओगे, आपके कारण से दूसरे दुनिया का कल्याण हो जाएगा। ये बीज सीट एक पिता क्यों को पिला देता है, नशा करता क्यों नशा सिखा है, ऐसे गीता पढ़ने वाले क्यों को गीता पढ़ा देता है और भगवती प्राप्ति करने वाले क्यों भगवती प्राप्ति करा देता है। कितना आपके द्वारा आपका खुद का कल्याण दुनिया का कल्याण, ये बहनों माताएं भाई सब कोई अयोग्य नहीं हो, ऐसे नहीं भाई आप पुरुष अयोग्य योग्य हो, स्त्रियां अयोग्य योग्य है, सबके सब भगवान के ज्ञान योग्य, भगवान के ज्ञान सबकी है, सबकी प्रशंसा है, सबका आदर है, सबका कल्याण है, सबका हित है, सन्मुख हो जीव जो जो मैंने देखा है। कई यार लोग सत्संग में लगे हैं, वो कहने लगे हमें पता ही नहीं था पहला, ऐसी बात है भाई, जिस फल को आप न चखे उसका स्वाद आपको क्या पता, जो मिठाई आपने खाई उसका क्या पता, सत्संग 5-7-10 दिन करके देखो कितना हो जाए। बीकानेर की बात है, एक लड़का जवान माँ के सत्संग की इच्छा, तो माँ को जाकर सत्संग में पहुंचा देता, और सत्संग उठ के समय पैसे जाकर माँ को ले आता मोटर में और ले आता पैसे। एक दिन माँ ने कह दिया बेटा तू ही बैठ जा थोड़ा सा, तो माँ की आज्ञा पालन माँ की सेवा करता था बैठ गया, सदा सत्संग में आने लग गया, महाराज मेरे से मिला और सत्संग रुक जी लग गई हुई आने लग गया। एक दिन सर तो सुनते लो यस अध्यात्म रामायण, उसमें राम गीता है, कहते मेरे सुगुण का ध्यान करे निर्गुण का ध्यान करे वो मेरा स्वरूप है, वो अपने चरणों से संसार को पवित्र करता है, प्रकाश करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश बाहर करता है ऐसे सत्संगी भीतर प्रकाश करती है, क्या मेरे में गुण है, क्या अवगुण है, कहाँ भूल है, कैसी बात है, इन भेदों को साफ साफ दिखने लगता है। सत्य वही है जो सत्य को प्रकाशित कर दे, और असत्य में जो बराबर जन्म मरण ले जाए, तो असत्य तो संसार है, सत्य परमात्मा है, उसकी चर्चा है, उसकी बात है, वो कल्याण करने वाली बाकी शांत रहने वाली, बढ़ती जलती आत्मा साधु स्वरूप मिल जाए, सत्संग में चले जाए, जलन दूर होती है, शांति बच जाती है। पंजाबी सज्जन एक आए थे, वो कहते मेरी लड़की मर गई, उस बाप का लड़की पर स्नेह था, किसी का बाप है किसी की लड़के पर किसी लड़की पर स्नेह हो जाता है, पिता है तो मेरे बहुत जलन थी, सत्संग आयो तो शांति मिल गई, ऐसी शांति मिलती है। बड़ मुझे सत्संग हो रहा था, मैंने कई ऐसी घटनाएं देखी है, सत्संग हो रहा था उसमें गोविंद काजी ने व्याख्यान देते कहा कि देखो अपने घर में काम करो तो वहां भी स्वार्थ का त्याग कर दो। तो उन्होंने एक दृष्टांत बताया कि एक भाई थे, वो दोनों भाइयों का घर अलग अलग और चीज वस्तु एक भाई खरीद ले आते थे, दोनों घरों में पहुंचाते थे, प्रेम था आपस में, स्नेह था, स्त्रियों के आपस में खटपट थी, भाई भाई ऐसे तो वो काम एक भाई करता था। तो शेठ जी ने क्या कहा, शेर जी ने कहा कि भाई दूसरों को बढ़िया चीज देनी चाहिए अपने साधन। उन्होंने एक दृष्टांत लिया कि दो भाई रहते थे, अब आप पीछे कहू बीच बात पहले कह दूंगे, दो भाई थे वेश जाति के और व्यापार में लगे हुए थे दोनों के, एक एक तो प्रेम हुआ तो एक दिन रात्रि में वो बोले कि भाई जी आप कुछ दे दो, जितना दे दो मेरे को अलग कर दो, अपने अलग हो जाए। उसने कहा अपने लड़ाई नहीं, स्त्रियों में आपस में दिलन चुसानी लड़ाई नहीं, तू अलग होने की बात क्यों कहता है, कारण बता। कि कारण करके लड़ाई अलग होना ठीक नहीं है, कोई कारण नहीं बने राजी खुशी से, आप जितना दे दो उतना ही दे दो, उतना ही मैं ले लूंगा और राजी खुशी अपने अलग हो जाऊं। ज्यादा पूछा कि कारण क्या है, तू अलग होने की बात कहता क्यों है, तो कहा कि देखो आप एक दिन की बात है, आप बाजार गए थे, थोड़ा दिन की बात बाजार गए तो बाजार में आम आए थे नए, तो नया ही आम आज बाजार में आया है, तो आपने दो आम खरीद लिए, वो खरीद लिए, कहते मैं तो बैठा स्नान घर में स्नान कर रहा था, सोरे दोनों गेंद खेल रहे, वो गेंद उधर फेंके वो उधर फेंके, दोनों खेल रहे थे, जब आप आए तो दोनों हाथों में एक एक आम ले लिया, छोड़े दौड़े अब आम मिलेगा आम मिलेगा, दौड़े दौड़े तो आपने ऐसे हाथ कर दिया, दोनों छोड़ दे दिया, छोड़े कूदने लगे नाचने लगे, आम मिल गया आम मिल गया आम गया। उसमें क्या था, एक आम के थोड़ी एक चक्कर लगी हुई थी, काला काला था एक थोड़ा सा। अब वो आम आया उस पर आ गया, अपने घर का आ गया, अपने घर का आ गया, काली चक्कर लगी उस तरफ, यार इस तरफ बढ़िया आम आ गया भाई जा लड़का, तो उसने ऐसा कर दिया, बढ़िया लड़का मेरी आम मेरे लड़के के हाथ में चला गया। तो आपने ऐसा किया, तो टक्कर तो छोटी सी भी थी, उसके बाप के टक्कर लगी ज्यादा, तब का अलग हो जा रहे। भगवान न करे कोई घटना घट जाए और मैं मर जाऊं, तो मेरे स्त्री और पुत्र का आप पालन करोगे, ये कैसे विश्वास करो, शरीरों का भरोसा नहीं, तो अलग कर दो, कम से कम स्त्री अपना निर्वाह तो कर सके। छोटी सी बात है, कितना अनर्थ हुआ, दोनों दोनों को बंधन हो गया, व्यापार आधा हो गया, एक माल लाने के जाता है, एक दुकान का काम करता है, सब काम ठीक होता है, सब आधा हो गया, एक पैसा का भी फर्क नहीं, पूरा पूरा एक पैसा भी फर्क नहीं, इतने फर्क में घर का कितना हो गया, ये दृष्टांत दिया। अब लोग स्नान करने को गंगा जी पर सबसे उठे, तो एक भाई कहने लगा कि आज तो मेरे को शिक्षा मिल गई, मैं क्या करते हो, मैं घर में सामान नहीं लाता हूँ, भाई हमारे लोग अलग अलग रहते हैं, मैं सामान खरीदने का ना मैं लाया करता हूँ, तो मैं आलू लाता था तो तोड़ कर बरोबर देता हूँ, बड़ा बड़ा आलू तो मेरे रख लेना, छोटा छोटा आलू भाई के घर भेज देता, आज वहां आज ऐसा अभी नहीं करूंगा, कितना सुधार लोग बताओ, अरे मामूली चीज, छोटे आलू का भी हमने करके साग बनाएंगे, बड़े के सामने साग में क्या फर्क पड़ेगा, नीयत में कितनी फर्क पड़ गया, नीयत में बड़े बड़े आलू अपने ले लो, अब बड़े का साग बनाओ चाहे छोटे का बनाओ कोई फर्क तो है नहीं, पर मैं ऐसा करता था अब ऐसा नहीं करूंगा, एक थोड़ी सी बात सुनने से कितना जीवन में फर्क पड़ता है, तो सत्संग करने से कितना सुधार होता है। उल्टा स्वयं कहा, बिने पूछे कहा, आज ये आम की बात सुनी तो मेरा फर्क पड़ गया, कि भाई अब ऐसा नहीं करना, अपने को बरोबर करना है। तो सत्संग के द्वारा कितना सुधार, व्यवहार के द्वारा परमार्थ का सुधार, मतलब सत्संग ही है पाप आदमी हो गई, कितने कितने पाप करते, अलोघम प्राचीनम विगड़ेत, कई श्लोक है ऐसे, क्यों सर आप समय लगाओ, अनंत पापों का नाश करते हैं और बुद्धि विकसित होती है, मन में शांति मिलती है, पापों का नाश होता है और दूसरों की सेवा होती है, स्वार्थ बुद्धि का नाश होता है, लड़ाई झगड़ा मिट जाता है। एक जगह चातुर्मास किया, उन लोगों ने कहा कि हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, खटपट होती लड़ाई हुई मथाने की बात, तो सत्संग के द्वारा कितना लाभ होता, आप पैसों से लाभ नहीं दे सकते, जितना सत्संग से लाभ होता है, अन्नदान महादान है पर अन्नदान भूख लग जाती है, इसलिए कितना सुख होता है, कितना आराम होता है। हमारे भाई के पुस्तकों की बिक्री करते हैं, बिक्री करने वालों को आनंद मिलेगा, महाराज शांति मिलेगी, जो पारमार्थिक पेश की अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनकी बिक्री की जाए, मतलब कितनी शिक्षा मिलती है। हमारे चक्रवर्ती बाबा थे, शांत हो गए, वो कहते थे कि मैं वो स्वराज आंदोलन में गए थे, उसमें कैद गए थे, वो कहते थे गीता प्रेस की पुस्तक से मैंने गीता सीखी है। अब कितनों का जीवन सुधरा है, वो व्याख्यान देते थे गीता पर, व्याख्यान देते थे, ऐसे कई आदमी हमारे को मिले जो सत्संग के द्वारा, गीता प्रेस के द्वारा और कल्याण के द्वारा कईयों का जीवन सुधरा है। 96 संवत में 30 यात्रा में गई थी, 23 यात्रा में 200-300 आदमी जे थे, वहाँ गुजरात में, वहाँ काठियावाड़ में एक आदमी मिला, वो पूछा मैं तो 5 वर्ष का हूँ, जवान आदमी दिखता 5 वर्ष का, कहते कल्याण का ग्राहक 5 वर्ष का हो तब से ही मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ, हमारे पहले पशु भी तेरे था, ऐसा फायदा होता है, आदमी का जीवन बदलता है सच्ची शिक्षा से, सत्संग करने से, सदग्रंथों के अध्ययन करने से आदमी को होश होता है। राम मया सतगुरु दया, साधु संग तब हो तब प्राणी जाने कसु रहो विषय में पासा हुआ है, भगवान की दया हो, संतों की कृपा हो, सत्संग मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, उस पुस्तक का प्रकाश हो जाता है भीतर में, इतनी बात है। इस वास्ते भाई इस काम में लगो, भगवान के नाम में लगो, परमात्मा में लगो, ये सिनेमा आदि देखने का बंद करो, भाइयों माताओं बहनों सूर्य बिगड़ रहे हैं, सूर्य बिगड़ रही है। छोटी अवस्था में तो अलग अलग, छोटी पार्श्व सूर्य आने को सूर्य अलग, बड़ी अवस्था तो वृक्षा शिक्षा सूर्य शिक्षा ऐसी रीत आज तक रही है। इसे कितना कितना अनर्थ हुआ है कई कई बातें मैंने सुनी है। इस वास्ते आप चेत करो, होश में आओ, बच्चा बच्ची को अच्छी शिक्षा दो जिसके लिए ठीक तरह समझे। और यहाँ भी हमने सुना है कि वृक्ष लगाने की योजना चल रही है, वृक्षों से बड़ा लाभ होता है। धर्मशाला कोई करता है तो धर्मशाला से ज्यादा लाभ होता है। वो पक्षियों के लिए धर्मशाला है और पक्षियों के लिए भोजन है, भोजन भी रहने की जगह में दोनों हो जाती है। और धर्मशाला बनाते हो तो जगह रुकती है, ये बिलाड़ी बेचारा पशु जंतु छोटा छोटा मिलने वाला उनकी जगह रोक दी, खुले घूमते थे, मकान बना लिया वहीं बंद हो गए घूमना, जगह रोक ली। और वृक्ष जगह दे देता है पशुओं को पक्षियों को मनुष्यों को, नीचे जाकर सो जाओ आराम मिलेगा। बट की छाया है शीतकाले भले उष्ण, उष्ण काले शीतलम, ऐसी वृक्ष लगाने की बहुत अच्छी योजना है। जगह जगह लगाओ जैसे लोग परलोग बंद सुधरते हैं। अभी भी ज्यादा वृक्ष होंगे तो वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी सब कम ठीक होगा ही, सीधी बात है। इस वास्ते अच्छे अच्छे काम में अपने जीवन को लगाओ। कहते मानुष है, चमड़ा है, चाय है, मदिरा है, इनके लोग जा रहे हैं रगते हैं, वो कित क्या बताओ, पतन की तरफ लोग जा रहे हैं। ऐसे शेयर बाजार में कंपनियां हैं जो ये व्यापार करती है, आधुनिक जैसे गुचड़ खाने हैं तो करोड़ों के मशीनें हैं, तो उनके जनता के लोग शहर खरीदते हैं, शहर बाजार मानो शेयर खरीदते हैं। जो कसाई खाना खुलता है उसमें बड़ी बड़ी मशीनें ली जाती है, वो तो मशीनों के लिए शेयर बिक्री होता है, उसके शेयर खरीदते हो आप व्यापार के लिए, पर शेयरों का तात्पर्य क्या होगा। कसाई खाना जैसे गाय कटती हो, 10 कसाई खाने बड़े बड़े हैं जैसे मशीनों से कसाई खाने को कटती गया और बड़ी बुरी तरह से। अब वे शेर खरीदने ही है, शेर खरीदने नहीं, 3-4 आदमी बताए जिसमें एक वेशी भाई है हिंदू, वो मांस का व्यापार और ये बड़े बड़े कसाई खानों के खास अधिकारी है 3-4 ऐसे, जिसमें नाम बताया ही मेरे को नाम याद नहीं है, मैंने रखा हुई नहीं याद रहता हूँ, भूल जाता हूँ। अब हिंदुओं में वीर वेशी एक लड़का मिला कलकत्ता में, मेहता महेश्वरी, उसके शास्त्र में मांस की खरीदी ली, मांस दूसरों को मांस सप्लाई करना, तो उसको पता लगा शास्त्र क्या भोजन नहीं किया उसने कि तुम्हारे घर में नहीं खाऊंगा, कि व्यापार है ये तो तुम शुरू करो, मेरे घर अन्न नहीं खाऊंगा। नाराज हो गया, उसके नाराज होने से मांस का व्यापार छोड़ दिया कि भाई जवाई अन्न नहीं करो, जवाई होकर कैसे गाँव, तुम्हारे मांस का व्यापार होता है उसका पैसा कितना मलिन होता है, कितना अंतःकरण खराब होता है। अभी लड़ाई झगड़े के समय वेश भाइयों ने मांस की अब खोल दी व्यापार, जो मांस सप्लाई करना उस लेना देना पैसा ऐसा हो, महान खराब पैसा हो, ऐसी दशा हो रही है। ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट करे मिलेट ने सप्लाई करे, ठेका ले लिया, खराब है चमड़ा है, ठेका दे, हाँ ठेको दे, जो ठेके में मांस सप्लाई करे, हिंदू ठेको ले और मांस सप्लाई करे। अरे दूसरा व्यापार नहीं है क्या? एक बात याद आ गई, हंसी किसी है आ गई, याद आ गई, साकु गांव के एक राजपूत थे, वो गंगा जी गए थे, गांव में रहना बेचारे, जो महिलाओं के डब्बे में चढ़ गए, ये इसमें महिलाओं का है, वो चढ़ गए उसमें, तो वो टीटी आया, एक सिपाही आया, वो मारने लगा, तो या मारे नहीं मारे, बड़ी हंसी की बात, कहते अठे अठे मारे है तो दूसरी ठोट बढ़ गई गई, कहते अठे अठे मारे दूसरी ठोट को नहीं तेरे मारे, और इतने लगा दे हड्डी रे हड्डी के ऊपर दे और ठोट बढ़ गई गई, तो थोड़ा दूसरा व्यापार बढ़ गया कहीं, जो मांस व्यापारी थोड़े सूझे, शराब चमड़ा, शराब का है, चमड़े का है, हड्डियों का है, विदेशों में जाए, शायद उससे पैसा ज्यादा पैदा हो जाए, ज्यादा पैसा तो ज्यादा हो जाएगा तिजोरियों में, बैंकों में, और भीतर होगा पाप जमा, आगे नरकों में भोगना पड़ेगा दंड, वो चलेगा साथ में। इन पापों से झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी से अन्न पैदा किया है, ये धन पैदा किया है, वो धन रहेगा बैंकों में, और पाप भीतर पैदा, यहाँ पैदा हो, यहाँ मरो तो एक कौड़ी पाप पीछे नहीं रहेगा, कमाए धन में कौड़ी एक साथ नहीं चलेगा। बताओ तुम्हें शंका हो तो बोलो। सदा के लिए पाप खरीद लो थे कि बाहर के लोग में खाओ जितो तो अन्न, कपड़ो जितो पहनो जितो कपड़ो, इसके सो जितनी जगह आप रही, और ये पाप का संग्रह किया वो पैसा, उसका पाप सब संग्रह भीतर होगा, भीतर अंधकार में कितना नुकसान कर रहे हैं। तो और थोड़ा बढ़ गई व्यापार, थोड़ा बढ़िया आग लग गई, कोई व्यापार नहीं रहा आदमी, ऐसा ऐसा पाप का व्यापार करो, चमड़ा है, सबड़ा है, लाख है, मांस है, हड्डी है, सींग है, इनकी चीजें बनती है, कई तरह की, इनका व्यापार करो, अन्नदाता कृपा करो, पापों से बचो। ऐसा किसी जीव के कहना सतना अशोक और परिब्रह्मचर्य परिब्रह्म मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम लोग 500 वर्षों का पालन करते हैं। जैन श्वेतांबर शाखा के साधु वायु के जीवों की हिंसा न हो इसलिए भूमि पर पत्ते रखते हैं, और जल के जीवों की कम से कम हत्या हो इसलिए स्नान नहीं करते हैं। पानी भी गर्म किया हुआ चूना लगाकर डालकर जीवाणु रहित तो जीते हैं, छान कर जीते हैं। गहुओं को छान कर पीना बढ़िया है, जीवों को मार करके पीने बसा, चूना डाल दिया मार दिया तो हिंसा होगी भाई, पीने में आ गया बने ऐसा, छान करके पीना, छान कर पीते है। दृढ़ता के लिए एक समाचार आता हूँ, समस्त के लिए 5 अति महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान हमारे महावीर के बनाए हुए हैं, प्रेरणा के स्रोत पुस्तक के दृष्टि से।